أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة الصف مدني سورة دي ديت سورة الحواريين هم وي أو سورة عيسى وتهم وي نزول کې اوصل نه هم د سورې تغابن نه رستو نازل دی د سورې جمعه نه مخکې دی. مخکې سره مربوط دی یو خدا چې مخکې زجر او ایمان والا د بعض اعمالو غیر مناسبه وو چې د هغې د شان سره مناسب نو د هغې اعمالو باندې رټنه وه. نو دې صورت کې زجر دی په عدم موافقت د قول او د عمل. دارنګه هلته ذکر و د براعت د مشرکانو نه دې صورت کې ترغیب ورکړي چې پاسې او جنگيږي او سره قتال وکړو کې. دا درې صورتونه سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ او سورۃ المنافقون. سورۃ الصف ته سورۃ الشوقان وایي. ځوانانو سورۃ دکدې کې د بادرانو ذمہواري ذکر دي. سورۃ جمعہ کې د علما کرامو ذمہواري ذکر کړی دي. ورپسې بیا سورۃ منافقون کې د مالدار او عمرا او ذمہواري ذکر کړی دي. ا دادرې واړه تپتی چې کله خپل خپل ذمہواري سنبال کی غواړه تنظیم به ټکیږي د ملک. داو د دې صورت زجر دی په دې چې وسړی خبره کوي او غیر سره عمل موافق نه دی. او خاص کر بیا زجر دی په ترک د جهاد تر د دې نه چې داوی د ایمانی او سړی کوي او بیا هم نه تیار دې مودرې ما یاد کی. داو د توحید لومبیا یاد کی او ذکر د اسماء الحسنا پکې درې اسماء الحسنا ذکر دي صفات فعلیه پکې وولستي. خلاصه دا ده چې اول داور توحید ذکر ده په تصدیق وړومبی آیات کې اشاره ده چې فایده د قتال تاسو ته ده الله ته نه ده ځکه هغه منزه دی د حاجت نه او احتیاج نه. بیا وړومبی خطاب ذکر کوي ایمان والا ته زجر ورکوي په ترک العمل په دویم درېم آیات کې ترغیب ورکوي قتال ته په څلورم آیات کې. بیا ذکر کوي تخویف په دې چې ازاغه د قلوبو بوشي کړي او ذکر کوي حال د قوم د موسی علیه السلام کله چې هغوی قتال او جهاد پرېښودو الله وړونه واړول او د ایزاغې نه دام د چې ایزاب یا ورکی پیغمبر ته د پنځم آیات کې باغ ذکر کی او ترغیب د اتباع د پیغمبر ته ځکه عیسی علیه السلام د زیر ورکړل او زجر دی په تکذیب لکه د نصارا او شپږم آیات کې بیا زجر دی په افتراء. اووم آیات کې بیا زجر دی په دې چې خلق کوشش کوي چې د الله رڼا د الله دین رڼا مړ کی. پاتم آیات کې بیا ذکر کی صداقت د رسول اشاره ده چې هغه را لېږل شوی د جهاد لپاره. نهم آیات کې بیا دیم خطاب دی پای کې ترغیب دی جهاد ته په ذکر د بشارت او اخروی دنیوي لسم یو لسم دو لسم دی اردسم کې. بیا دریم خطاب دی پای کې حواریین ذکر کړي چې هغه اول نه دعوت شروع کو بیا جهاد کړو الله او سره تایید وکړو په ورته کې بغل ذکر شي. او په بل ترتیب سره هم خلاصه ذکر کول شي او غدا سے ذکر کې چې په دې صورت کې درې خطابات دي. یا ایها الذین آمنوا سره رومبه خطاب دیم آیات نه شروع دی او بده کې زجر دی په ترک د قتال فی سبیل الله او ترغیب دی قتال ته. دیم آیات کې بشارت او کروی او دنیوی دی. دریم خطاب کې او دریم خطاب کې ترغیب دی چې په طریقه د حواریین سره جهاد وکړي. یا دا سی وایا دا الله لار کی جهاد وکي او لکه يهودو په شان کې خبرې مکوې چې موسی عليه السلام دوی فذهب انت وربک فقاتلا تلار شاو ستارب دلا چې تاسو جنگي موږ پرې دمو بدلته نه شو او د دویم خطاب خلاصه بدایي جهاد وکي او تاسو لپاره زیری دی په نعمتونو او د دریم خطاب خلاصه بدایي چې جهاد وکي لکه د حوارینو په شان بسم الله الذي لا كفو له ولا ند له الرحمن الذي عم رحمته ببعثة انبيائه الرحيم الذي خص اولياءه بالجهاد في سبيله خاص ومدد دنون الله اغا ذات چه داغ مثل نشتا و نشتا رحمان ذات ده عام کرده ده رحمت پر علی گلو ده انبیاء و قلو رحیم ذات ده خاص کرده قل دوستان پا جهاد قلو پلار ده الله کے صبح لله ما في السماوات وما في الارض صبح دعوت توحید علی سبیل التشجيع ذکر گئی پاکی بیان دا الله پاکی وی دا الله هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزماکه کې دی او هو العزیز او هغه زور ور ذات دی الحکیم حکمتونو والره ذکر د توحید په تعبیر د تسبیح سره او د کی اشاره د پکولو د اعتراض تا چې د فائدې د قتال ګورې تاسو تراجه د تاسو فائدې را پکی الله دې ته محتاج نه دی ځکه چې هر قسم عیب او احتیاج نه داسې پاک دی چې اسمانونو زمکو والا دا په پاکوالي باندې گواہی کوي یا ایو ما فی السماوات یا شاملی مکان مکین ضرب مضروب دوالو دمان اسمانونو عظمت تره داغ چیزونو نه چې پدې کې دي ټول تسبیح وي یا ایها الذین آمنو او ایمان والو لما تقولون ولی وای په جبا ما هغه خبرې لا تفعلون چې نه کوي او خلی کړه دې کوي خبرې کوي عملهم به نشته دا اول خطاب دی ایمان والو ته درو خطاباتونه او مقصد په کیسره چیزی ورکول لپاره کې تعالی دې بل الله او زجر دې په مخالفت د قول او د عمل باندې او د دې مختلفي طریقې یو دا چې په تیر زمانه کې اوسړي او کار نه کړی دی وی ما پلانې کار کړل دي دې ته ضرور وي کنه او بل دا چې په زمانه مستقبل پورې متعلق وروستو یو سړي وی زو پلانې کار کوم او به نه کوي او دا شامل دی وادي کول ته د بندګانو دی او بل سره منخ کول ته پنوند الله معلقی که مطلقی دارنګ عهد کول دا الله سره لکه شوې چې قتال فرض شي زبقه قتال کومه او کله چې بیا فرض شي نو نه کوي او دروغ او خلاف د وعد او عهد نه دا ټول ګناهونه دي او فاده وعده کې اختلاف دی د علم چې واجب ده که مستحب ده کردبیو کو تفصیل کړه تفسیر کی ادا خصلتونه له منافقان ونی پته ولګی دا چې مقصد پر خطاب کې منافقان دی او د قتال په اړه کې د مخالفت دا حد ذکر سورې نساء 76 آیات او سورې محمد 20 کې تیر شوی دی لما تقولون ومنګړو مه خبر او کو زجر دې په قول باندې معنا دروغ ويل هغه دې مې طریقو کو دا زجر دې په ادمه فعل باندې معنا په قول نه دي خبره خو دې صحیح ده خو عمل دې په صحیح نه دي لکه دې قول دا الله کې تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يهود دې زجر ورکو خلقو ته حکم کوي خبري کوي مسلې کوي ځان نه ير دي او درې مې طریقه دای چې مراد دا چې کوم فعل د انسان د قدرت نه باري او دی وی چې زبا دا پلانې کار کوم په دې معنا سره زجر په قول دی او شان دا ولې درې کولې نشي نو لوي کار صورت دې ګډه رلوې توبیخ شو زجر شو رټنه شو هغه چاته چې هغه خبره کوي په خپل باندې او پاره عمل ته تیار نه ځکه امر بالمعروف فتاوا هندیه کې مشهور فتاوا لمګيري چې دا هغه کې لیکلي دی چې امر بالمعروف په هندو سيزونو ته محتاج مانه ته چې دعوت کې کنه بلته نه کې هغه پینځو کارونو ته محتاج دی یو خو علم دی جاهل سره اگر دعوت کار نشي کولې اوسړي سره علم نشتا هغه لګیارې د دعوت کار کوي هغه لا يحسن الامر بالمعروف دا جاهلانو کار نه دامیا ویم دا چې مقصد به د الله رضای او دعوت د کلمې او چتوالي وږي د الله دین په دنیا خور شي بل مقصد به نه وي نه ایواز نه غرض نه دنیا پر څه شي دریم دا چې چاته خبره کوي نو هغه به شفقت کوي چې زه پتا باندې مې نه ما یریګم عذاب به در باندې راشي ډیر پنر ملې چې باغ ته لګي مثال اورم دا چې دې ډیر صبرناکي خلک دې د بار کې هر قسم خبرې کوي ډیر صبر بکی حلم نه بکار کړی ته بنظم دا چې دې به عمل کوي پاغه سچ دې بل ته وي زره پاره چې د دې لاندې داخل نشي کې لا يدخل تحت قولي تعالی لم تقولون ما لا تفعلون پنځه شرایط وي دا پنځه شرایط یې لګي وسره دعوت کولی شي اجازه ده علم نه بالکل خلاص په پټک نه پوي چې نبی سنت پیج نه نو تر هغه څنګه دعوت کار کیږي د دیو جنا بیا مسله روس لیکلې ده د جن 553 کې اخر کې بیا مسله لیکلې ده په دغه پنځم جل کې چې او سړی یو منکر یو ناروا ویني چې ناروا کیږي نو کدی په خپل هغه ناروا او کې قومي کنه هم په لازم دي چې د باغ باندې چې کله عالم دې په دې مسله دا شیخ ناروا دي ولی ځکه په دې دوه سيزونه واجب دي یو پرې خودل د منکر چې په خپل باندې ناروا نه کوي بل بل بندول دا غینه نه هدا غینه نو د چې دا یو پرې خودونه دا بل بدنه نه ساقي دي غاړه بکی نو مطلب یې څه دی شرایط پکې ټول شته عالم دې مقصد دې الله رضا ده بل څه نه دي دارنګي چاته چې خبره کینو پاغه باندې زیری کی خپکیږي به د دنیا عذاب او د آخرت عذاب کې مبتلا نه شي دارنګي صبورم دی حلیمم دی خدا پینځه خبره چې دی هغه ته کوم خبره کینو خپل پکې مختاره دې پریری به نه غوري بیا وی کوي به ځکه چې هغه ته مو یکی دی شو شرمېږي سوال نه خپل پریری چې پکې څه کې اختره الله ویلی ما تقولون ما لا تفعلون ګناه خو دې ډېر لوی دا غي وجه اصل کې داله چې بیا به خلک وي ملابل ته مسلې کې خپل په عملي کوي ناغا خبره باندې بیا دغه عمل نه چې اوخه مولا لګیا دي پرده فرض دا پرده فرض دا پرې غاړه د لاره څخه په ټول کلی کې ګرځي هر کوټه دي او دا چانه څه تر نشته دا غره تر لور نه د ماما د لور نه د پپو د لور نه څه تر نشته دا غره رونداري نه څه تر نشته ناغه بل د څنګه دا مسله کوي کول شي په کارداري امر بالمعروف کې دا پنځه شرایط په کار دی او نه هېرل منکر کې کته او منکر کې اخته کنه کته یې رزق خپل پرده نه کوم نه بل د سره له پرده پیدا پکې بیا نه هی موکر ځان له مقام دی عمر ځان له مقام دی عمر کې پنځه شرایط او نه هی کې دا شرط نشته چې ته خپل یو ګناه کینو بل یو ګناه کې نه دې بندول لشي تا خپل ګناه کول دا منکر پر خودل دا باندې لازم واجب او تا پر نه خود کنه نه یو خل دا چور مو بل دا چې نه هی نه موکر پتا باندې واجب وا تا دو واجب پر خودو دا یو واجب پر خودو سره بل واجب نه ساقي دیږي چې واجب دې ساقت کړه دا نه هی ځان له مقام دی ایا کې با خامخا پاغر رد کې چې بای زم کومه دي ګناه کې اختیما او د عذاب سیز دي په مکو غره ګناه دي جرم دي ځان باندې تر کله را دوکا کنه ولو الا ان فسكم دانا چې کله په خپل په ګناه کې اختی او ګناه کې او بل څوک رد وی شي دا ګناه دي نو بیا غره ثواب په شکل کې ستاره ہے نه وای دا ګناه دي واقعي د کتن تاسو شان انسان نه وای تاسو شان انسان نه مانم غلطي شي دا غلطي دا جرم دي ګناه دي کابورا مقتن اند الله غټ وجه د غصې دا پنځ د الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا چې وای په چې باغ چې عمل پنه کوي دا لوی د غصې خبره ده چې تاسو په جبه داسې خبرې کوي چې عمل هم پنيشتا پر دې کې تاکید دي د زجر په پنځو طریقو یو دا چې کبرا دا تعجب دي من غیر لفظي زم لفظ مقتن مقوي صح غضبته او صح بغسته او کړي ده او دا مغضوب دي په تمیز سره رستو دی بهام د کبرانه ودریم عند الله او دا الله په نشي سبب د بوغوزي نه غډیر لوی جرمی کړ نو صلو رمن تقولو فاعل د کبره دي مان نفس قول به عمل خالص مقطع خالص او پینځم دا چې لفظ مقرر راولې او په دواړه ایتونو کې سخت زجر دی هغه مولانو ته هغه خطیبانو ته چې په علم باندې عمل نکي او نور خلقو ته وازو نکي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ده کی ترغیب شروع شو قتال کی سبیل اللہ تعاملا اور دې آیات دې اتصال لدا معلومیږي چې اول دوه آیاتونه په طریقه ر تمهید عموما او په دې کې مقصد دې کړو معنی کله چې قول د امنا تاسو کله چې مونږ ایمان نه ولې دې راغې د پر عمل د قتال په کار دې چې کافر سره وجنګيګا او دا خطاب طریقه لري چې اول عمومي کلام ذکر شي بیا خصوصي مقصد داغه مناسبت سره ذکر کړي نو مکه سره مناسب دي چې ایمان داوي کې او بیا هم کافر سره نه جنگي کې پاس ان الله بشک الله يحب الذين وخير كسان يقاتلون في سبيله چې جنگ کوي په لار د الله کې د کافر سره صفن صفن صفن کانهم بنيان مرصوص گویا کې دا دیوال دی په یو بل کې نه نوته مضبوط ولاړ دي صفن اصل کې یصفون لذا پر حذف یصفون صفا او حال لذین بعد علماء دلیل نیولې چې جهاد پیاده غوره دي د جهاد د سور لینا اذین دا معلومیږي چې هیڅ مجاهد له جائز نه دي چې بغیر د اذن د امیر او بغیر د ضرورت نه صف نو صف کې بنی ولاړي او کان نو بنیان مرصوص هغه دیوال چې داغي کجی او خختې دا یو بل کې اومندل شي تر دې پورې چې چودونه بالکل بن شي او وار شي او مضبوطی نو دا چې صف د قتال او صف د منځ د جماعت ضروري ده. یو بل روایت کې راځي نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت میں امام بخاری نقل کړی دی چې هغه وی زمون صحابه په صف کې مرز کې انداز قدرېدو چې وګي او گیټه د خو د یو بل سره بالکل پیوسته وګي د وګو سره او په بده کو سره پیوسته او دا حالت د صف اصل کې دلالت کوي په اتحاد ایمان ولا کوم صف چې صاحب مونږ سره د کشان د صف په ستاد کافر په مقابله کې ته jihad کیو نه کړو په مضبوطوالي د قدمونو باندې دلالت کوي په خپل زیدارنګ د ایمان والے یو بل سره دورک لکه او په حد دوستانه لکه دیوال یو بل سره کله ګلړ دي په منځ کې فرجه مبرې دا کوم سړی چې صف کې منځ کې فرجه پری دي نبی رسول الله او د پیری کړو من قطع صف پر قطع الله کوم سړی چې صف پری کوي د صف پری کو من کې خالی ځای پری خود الله به دې پری کی څنګه به پری کی د خیر نه د رحمت نه د برکت نه د اولاد نه د خزینه د مال او دولت نه د اوهدینه د دنیا د فیدون او د آخرت د جنت دار څنګه به پری کی امن وصل صفن وصله الله کوم سړی چې صف پی وسکی الله باغه پی وسکی صف څنګه پی وسکی په دبل خپې سره وړي او هغه باندې خارخ لګي نه هغه فاق واکی هغه باغه خارخ لګي او کنه لګي ته بخ پاغه سره فاق یا فاقه دا مطلب نه چې خو به ورو منډه خو هغه سره به برابر کی دي چې منس کې 14 ورځې پاتې نشي مسلمان دې ځل راغلی چې بار بار هغه دا مسله کیږي چې الله بنده وړه ګورو چې ګناه نه کوي هغه په دې عمل کو دې کې هیڅ اختلاف نشته ګورې اختلافی مسئلہ نه ما ته خبره معلومه ما ته معلومه چې په سلور وارو مذهبونو کې یا اهل الحديث محدثین د صدری خلاف ټول یو شي دا روسو د خلک راو د بګوړه غونته هغه د ځان خپل څه شی جوړ کو دا چې صف یو بل سره یو دي شنو دا چې وي بیا او قاعده کې کینې نو بیا خو یو بل سره خپل نه جنګیږي نو هغه وخت خو بیا خپل نه جنګیږي هغه په ولاړه کې پکار دی دا ته چا ویل شي په وخت د تجدید کې هم صف یو بل سره جنګیږي د ولاړې حال دا ته صف اصل کې د ولاله نشورو شو نو په ولاله چې ته ولاله خپل یو بل سره په وس او ظاهر دې سره بیا د رکو په حالت کې د سجدې په حالت کې خود دا امکان نه لري نو به بي ځای شو دې کې ولې رسول الله سلام په خبر باندې شو په صحابه په طریقه باندې شو پکې باقي نه دی او ارته دوه ته ضرورت ته نه دی رتنګې دوه پس پاند دا زو دریګه او باج کسان بیا په کې مبالغه وکي هغه بل کس په تختی نه دی او ته پوري وري وري نه هغه الکوس په آرام کې نه چې هغه تختی دی تا ګناه نه دی کړی څګه د امام ندی خو ولاله دی خو کا سره خپل خپل کو جنگ او کا خو کا سره خپل ورو ورو دی کنه ورو نه ورو مردار دی ګل دی غاله ته ولاله ندی خو کا سره خپل جنگ او خو کا سره بتا سره خپل جنگي برابرۍ کیږي دا نه چې تو بیا ته چنګيږي چنګي دوه به ضرورت نشته چې ته بیا دوم رخ په اخوا کې اخوا دی خو دې پت کاری دا څه نه کوګا صحابه او دې خبره مطلب دا دی چې مونږ خپل کوشش دا کو چې خپل خپل سره ملاوي د امام نخي طرف ته کوم کسان دي مر امام چې قوم ته وګرځي ودريږي د دې خي طرف ته چې کوم کسان دي هغه په خپل خي طرف ته په برابرۍ کس طرف ته چې کوم کسان دي چې کله دې قوم ته مخامخ تاسو ولاړ نه قبل دې مخ نه غي دې مخې نو کس طرف ته ویږي هغه په کس طرف ته پس لاږي ما څنګه کار دی چې سره پوي ټول زندگی دې وسړي تیر شي د موس په طریقه هم پونه شي چې سب کې څنګه ودرې بار بار بہت ته وای چې الله بندګانو وګد وګي سره او سب ته په سره سب برابر کې بیا هم چې وګورې مې چې په کې خرجلا مې په کې خالي دې راي او بدر خو ته سړي افسوس ورشي چې الله بنده تا خدا نه ته مونږ برباد دی نبی علیہ السلام خیرو کې ځان دا ولې نو خو در باندې خپه کیږو زمونږ روري مونږ خو چې ستاټول کارونه الله سم کی تا دنیا هم خشي تا آخرت هم خشي او دا خو بناکار سړي چې هغه یو مسلمان سره دا حسد کوي چې دی خنه شي او دا حقیقت ته ګوره دا خو دې ځان او باسه بالکل تر وخت کیږي او تم ناغه مولای سیب دی به دا چې چل فلان نډینګ دی ما وې کدا پیدا غته حاضری ګرو نو حاصل شي کنه تاسو ته دغه ته ټولې خپکهږي پیدا راغته حاصلې کې ستارور دی مسلمان نور دی کنه نو چې هغه ته پیسہ پیدا حاصلې کې دی شوې چې دا ولې دی پیدا والا شوې شي دی کنه ته ستارور دی بای چې خکېږي نو خوشاله ده نو موږ خو چې خوشحالي کو بری باندې جره د خلک په سب کې صحیح ودري کې برابر او د دې منزونه برابر شي ولې دنیا او آخرت هم کې دا جهاد هم دا صف دی قتال د کافر تر او د منزوم دا صف دی ا وصفات صفن کې تاسو ما خبره کړی و چې تک شانتی د ملائکه صفونه دی نبی له سلام وي جو الک صفوفنا کا صفوف الملائکه زمون صفونه هم داسي لکه د ملائکه د صفونه په شان غیم یو بل سره داسي چې کولای مزک الله فرمایل او ترغیب ورکو جهاد ته چې زما غره کسان خوخي چې پای کې اتحاد او اتفاق له صف کې چولال دینو داسي ته وې دیوال دی او بل کې نه نوته کدیوال کې یو بلاک لګون ته کې اخو شي کې دې شي لیک جوړ کراشي دیوال لوغه دی ها لیکن کله چې استاد ماهر دی هغه کوشش دا کوي چې هغه یو بل سره جوخ شي چې دیوال سره یو بل سره جوخ شي یو بل کې ورننه وزي کنه نو دا کلک شي مضبوطی ها دغه یکان نه هم بنیان مرصوص ویا کې دا دیوال دې د تانبې جوړ شوی رسا اصل کې قلعه تانبې ته وي ویل قالو زال قومه او کله چې ویل موسی علی السلام په قوم ته لما تؤذونني تاسولی تکلیف را کوي ماتا تاسولی تکلیف را کوي ماتا وقد تعلمون اني رسول الله اليكم او یقینا تاسو ته پته ده چې زه رسول د الله يم تاسو ته تاسولی تکلیف را کوي ورته دی آیت کریمه کې دلیل نقلی ذکر کړی د موسی علی السلام نه موسی علی السلام دعوت توحید او جهاد تور کړو او دارنګ دې کې تسلیم د نبی صلی الله علیه وسلم دا په داسې طریقه چې دا منافقان خلک چې مخالفت کوي دا امر د قتال نه صبر کوا ځکه چې داسې يهوديان د موسی علی السلام د امر نه خلاف کړي او صبر کړي دي بیا د دې وجنه حدیث د بخاری کې راغلیو چې هر کله یو منافق په تقسیم د غنیمتونو د خونین کې نبی علی السلام باندې اعتراض وکړ نه هغه فرمایل به رحمت د الله دی په موسی علی السلام باندې هغه تر خپل قوم د طرف نه ډیر اذیتونه رسیدلی وو لیکن هغه صبر کړو ها زه کوم صبر کوم منافقو فاسد په نبی علیہ السلام اعتراض وکړ عمر رضی الله عنه د اثر ولوام نبی علیہ السلام یې پریده بیا به خلق وي چې محمد رسول الله خپل کسان وجني نوم خو مسلمان ته دی کړو ځکه مسلمان وي چې مسلمان وي څنګه وجني ما ته تم طریقه پری هو ده چې مسلمان نه ځانو ساتره مسلمان دی ویني نه ګورې ځانو ساتره ډیره خطرناک ده نو ظاهر کې هغه مونږ دی منافق لیکن بیا نبی علیہ السلام پری خو دې صبر کوما چې موسی علیہ السلام باندې ډیر سره غلی او صبر کړو بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ډیر ایزاګانی ورکړې وي دغه سوره نساء آیت نمبر 153 او یا سوره اعراف 138 کې اولو ایزاغه وا چې هغه سوره مائده 24 آیت کې ذکر ده چې موسی علیہ السلام ته الله در باندې jihad فرض کړل دی پاسه کافر سره وجنګیږي غریب سشی فذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قائدون زتلال شاو استعرب دلال شو جنگی که مونږ بدل دناسو مونږ چا دل جنگ نه کو دا غیزا او غټ ایزادا او دا دیر سره مناسب ذکر جهاد مسله شروع ده کنه نو د نبی علیہ السلام چرته وی پاسه نو نیخ پاسه کله چې غید موسی علیہ السلام خبره و نه منلا الله سره څه چلو کو فلما زاغو کله چې غی کا گشو د حقنا ازاغ الله قلوبهم نو کاغذ کړل الله ډونه داغي ډونه ولا کاغذ کړو د هدایت نو د دین نه او جزا چون کې د جنس د عمل نه ای کله شدید طاعت او د ایمان او د احترام د پیغمبر او د قتال فی سبیل الله نه کاغذ شو کنه نو الله د دې پړونو کې شکونه شوبات او حیرانتیا گمراهی پیدا کړه د سورې نساء نمبر 115 او سورې انعام آیات نمبر 110 کې دا ذکر وو چې الله په پریشانی او حیرت راوستو لکه کوم سره چې د نبی په خبره عمل نکي اوږي پسې نزي الله په حیرت کې او شکونو کې مبتلا کی دا غوړ عمر په شکونو کې په شبهاتو کې په حیرانتیا او په پریشانتیا کې دیر شي ځان ته مسلمان وي د مسلمانان اخلاص والله لا يهدي القوم الفاسقين دې دې کې اصل کې د شبهه د فوکړه چې دا الله ولې دا څه وکړي چې دې ولونه کاغذ کړل د دین نه واړو دین سره مینه نه وا قران سره مینه نه وا پیغمبر سره مینه نه وا داغه سنت سره مینه نه وا داولی دا ځکه چې الله سزا ورکړه فاسق قوم ته الله هدایت نه کیو دا فاسق په فسق د اخیری مراد دې دلته والله لا یهد القوم الفاسقین او الله هدایت نور کی قوم ډیر نه فرمان دا ځکه زیغه کړه دې کنه زیغ عقیده کی راضی راضی عقیده برباد الله هر چا چې عقیده بربادی الله خلقو ته هدایت نه کوي وایذ قال عیسی ابن مریم دا هم دلیل نقلی دی چې عیسی علیه السلام تصدیق د تورات هم کړو لیکن بنی اسرائیلو دا غنه زیغ وکړو دارنګه بشارت په آخري نبی مو ورکړو او دا بنی اسرائیل دا غینو منکار کوي لکه سوره اعراف 157 او سوره عمران 81 کې هم اشاره ودی دا او حدیث ته مسند احمد کې راغلیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه دعا د خپل پلار امانه دعوت او ابي ابراهيم او زه بشارت د عیسی علیه السلام مې ندی دې کې دا ذکر کوي وایز قال عیسی ابن مریم او کوم وخت چې وی عیسی از وی د مریم یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم یقینا نو رسول د الله يم تاسو ته منار علی کله شیم د الله تر طرف نه تاسو ته مصدقا لما بين يدي من التوراة تصدیق کون کې انداغه کتاب چې زمانه مخکې دی چې تورات دی داغه تصدیق کوم چې د الله کتاب او مبشرم د رسول او زیر ور کون کې په داسې پیغمبر یا دی من بعدی چې راځي به رستو زمانه اسمه احمد نوم داغه احمد دی من بعدی لفظ د بعد دلالت کوي په مطلق رستو والی او چې لکه لفظ د من وسره یو دی شي کنه نو اشاره د قلت بعدیت ته او ادم واسطه ته په مين زمخ کې درستو کې معنا په مين د عیسی او د محمد رسول الله کې بل واسطه معنا بل رسول او نبی له درادله او د دې دوه په مين کې تقریبا 500 او نه او یا کال فاصله ده شپږ سو کالو ته نږدې دا وخت منځ کې تیر شوی دی زمانو الفتره وي دغه اختلاف سوچ ټیک د رسول نه راغلي معنا کتاب وال نبی او عام انبیا راغلي دي بعضې په ذکر کوي لکه حمزله ابن صفوان علیه السلام وی تیر شوی په دغه زمانہ کې یو پیغمبر بل تیر شوی دی دا څو نور سیادی سو کو تو کسان دا غی نمونه اخلي خالد ابن سنان علیه السلام خدا تاریخ دی قران دا غی ذکر نه دی کړنه په صحیح حدیث کې شته قران کریم کې دلته چوي من بعد اسمه احمد نو پته لګی چې دا غن رستو بل پیغمبر نه راغلی ظاهر کې دا دیوا د محمد رسول الله او سو چوي جنا دلته مقصد دا دی لکه د عیسی علیه السلام په شان صاحب کتاب بل نشته اسیم نبی خو راغلی دی لکه د موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې بزرګونو انبیا راغلی دي بزرګونو په یو یو کلی کې بل څه څه کانو لیکن هغه به موسی علیه السلام هغه کتاب چلا بل کتاب یې نه ویني دراو نو کې دی شي د عیسی علیه السلام د روستو داسې نه انبیا راغلی دی نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې مخکې چې هغه د عیسی علیه السلام هغه کتاب خلکو کې چلاو او دا هغه ترویج یې کاو کنه او تاریخي خبره ده قران کریم سنت نشتا او صحیح حدیث ته په دې باب کې موږ جزم او یقین نشو کولای په دې باندې تاریخي خبرې دي وګورئ عیسی علیه السلام ویلو چې مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد زمان رستو برازی او دا غنوم به احمدی امام رازی تفسیری کبیر کې محاسن التاویل کې قاسمی دارنګ هغه مشهور عالم شیخ رحمت الله کیرانوی داغه کتاب اظهار الحق نن سبا سعودي چاپ کو دغه د دې نه تلو د هندستان نو دا ډېر زبردست عالم او پاغه وخت کې پادری فندر یو ته د دې ډېر لوی مولا او در سارا او کرسچن هغه سره مناظره کړې هغه بشي داغه نو مور نه تقیده کړې ولی هغه دا ټول تورات او انجیل او غیره دا ټول یادو چې یادو هغه مقابله لنی شروع اتلې هغه خبره کول هغه ولا پاغه کې جواب ورکوي تر اواله کتاب د پلان کې صفه پلان کې هغه بتختید مولانا رحمت الله کیرانوی او بیا دل تاغه یریدو د انګریز نه لاړ دې غاړه باندې ووته تو کابل افغانستان کې او ترکی لا تر اخر کې لاړ ځان ورسو مکه مکرمه ته او په مکه کې د مدرسه تو سولتی یا مدرسه جوړه کړه هلته یو کونډه ښځه او هغه په نکاح وتړو عربي او هغه ځای کې بیا دفن لیکه مکه کې اوسېده بیا دې اصل کې د هندستان د رحمت الله کې ایرانی کتاب به بهتر کتاب لري او اکثر ملګرو ته زین د دې کتاب ځان سره کې له اظهار الحق نن سبا اردو ته ترجمه شوی دی او الیجی عالم ترجمه کړي دا ډیره بهترین کوم ځای کې چې تاسو کریسچن مخې ته راځي نصرانی کړه تا تا نه شي مکه کې دي اوس هغه کتاب وګوره دارنګي دا شیعاګانو د رد لپاره تو فیس نه 20 زبا اردو ته شو شهاب العزيز منهاج السنه النبويه نه حجل کې د شیخ الاسلام نتی مری دا دو کتابونه چې سره یو شی ته علامه کې لشي راځي باقي څه ټول امارات ولا څه نه کړل نو دا ډېر بهترین کتاب دی ظهر الحق من سبا دې دور کې یو عالم دی هغه ذاکر نایک څه ډېر قابل دی تقابل د ادیانو کې خو ماهر دي چا چې تقلونه یا بیانونه ورېدلې بعض کسان صدا سي دي چې هغه عقیدتن خپل غنده دي کنه ناغه بلګي دا داسې ردا ټایې چولې دا پلان کې چې په ټایې خدای هغه ګنا شو ټیک دا هغه به څه جواز پیش کوي با نور دا خبرو ته وګوره دا خبرې داسې دي چې باقاعده د انوان او ټول ودونه او د یاد دي صفه براوالي پلانې صفه کې تاسو په وېد کې ده دي کنه سواره او ټول کتابونه او د یاد دي د تورات او انجیل حواله ورته دا غینه قران کریم په تاسو داسې یاد دي چې دا د موجه د سوره مریم آیت نمبر پلان کې او داغه ترجمه وکي حدیث د امام بخاری پلان کې کتاب پلان کې باب پلان کې نمبر حدیث او حدیث پرته وي بالکل او صحیح بالکل برابر انتهائی ذهن نه داسې خلق الله دنیا کې ډېر کم کم پیدا کوي ښا لکه هغه چې پیدا کړل یا په سعودي کې بعض علما داسې شته داسې علما اوس هم شته چې بخاری مسلم ترمذی ابو داود سنن نسائی ابن ماجه او غیره ته پیاد وي پیاد او سره د سند داسې حافظه قران یادول خو آسان دي او چې کله بخاری دا عالم شي کنه او صلی حدیث پکې یاد کې پسند نو ډیر غره نه تل چې په زرګونو لکونو حدیث ته یادي او په سند ته یادي چې امام بخاری په دې سند راوړل ټول سند ته یادي ډېر ګران کار دی لوی حافظ غواړي خوشتا الله پیدا کوي په مخاصه کسان داسې پیدا کوي ادم زکه وې جنن سبا خلق دغه سړي په سړي راړني ذاکر نایک په دې اپایزان د سوپیان مونته پویګنه جاهلان نو اته دا هغه بیان نو ورا تقریر ورا ارت باندې ځان کوګه موږ هو نه لیدلې اني دا پیژنو چې د کم خاندان نه دی سوک دی سوک نه دی بیان مورې دلې خبرې اورې دلې خبرې بالکل صحیح دي او چې سوې دا هغه پلاس باندې روزانه په انډیا کې هغه سوره کارو کړه دا پدښتا بزرګونو کسان دا هغه پلاس مسلمانان شي بزرګونو کریسټین رالو او هغه انګلیش کې داسې تقریر کړي دا اسپورت کې ګرځر دي تعلیم کړي دي دغه علامه البانی ټول کتابونو ته یاد دي ته حدیث پېښو سم دستي برته وي حدیث کمزور دي کې پلان کې راوي دي ځانې لیکلي دي مخه قابل سره له هدیه بدنامي بدنامې کو او سوخ کې په یورپی ملکونو پابندۍ لګولې و ډېر هغه څه بیانونه داسې کړو امریکای خلاف شریف پابندۍ لګولې و نه پرې خوده او انډیا حکومت پورې دا کوم راستو کړا پاتې چې تاسو موږ سره څنګه باندې وای هغه یو عالم دی سکالر دی کتا سو هغه سره په خبرو باندې خبره کولی شي مذاکره وسره وکړي کنه هغه غره تماشا راغستې رانه چاړه راغستې رانه ټوپک راغستې هغه خبره کړې نو خبره په خبرو خلاصي کې خبره وسره وکړي نه غیبي اگر شو سي هغه ملکونو ته لګو اجازه ستو ده او نن سبا دی خلکو سره اکثر دا ویب سایټ هم دی نن سبا خو موبایل عام شو خلک ټول د ګندګۍ لپاره استعمالي دي یو طریقې نشته دا ویب سایټ په لاو کړه دا په دولګي دا جدید جدید بیانونه راځي انګلیش کې نشته دا رنګ اردو کې نشته اردو لکه کمزورې ده غالبا ټول عمر هغه په امریکای ملکونو کې یورپی ملکونو کې تیر کړل نو اردو کمزورې ده خو بهر صورت زما مقصد په دې کې و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زیر عیسی علیه السلام عمر کړل دی کا مبشرن او دا خبره دا غی په کتاب کشته اظهار الحق کې وی وی دی انجیل د یوحنا د سوار لسم بابنا بشارت په لفظ د فارقلیت سره نقل لې چې رست په فارقلیت راځي دا یونانی لفظ دی او اصل ببر کلوت دی په سره او معنا دا غی احمد دی او په انجیل د برنابا کې هم سری عبارتونه ډیر دي او رست راهبانو د ډیر زت توجه نه د الفاظو کې تحریف کړل دی بیا او دا مولانا رحمت الله کرامی ثابت کړی دی او حدیث د بخاری کې چې زه محمد يم احمد يم ماهی يم حاشر يم عاقر يم حدیث د مسلم کې راځي مقفا او نبی الرحمه او نبی التوبه يم او دوم راځي نبی الملحمه يم د جنگونو نبی او خطیب په سراج المنیر کې د بعض اهل علم نه نقل کړی دي چې دا نبی عليه السلام زر نمونه دي زر نمونه هغه چې ردی داوی سره دلیل نشته هغه لیکلی دي دا رنګه بعض د نبی عليه السلام یو کم سل نمونه لیکلي بعض قرانونو کې چوکوري اول د الله یو کم سل نمونه اخر د نبی علیہ السلام یو کم سل نمونه دا چر ازانه جوړ کړی دی فن دا چر ازانه یو شی جوړ کړی دی ځکه حدیث نشته دی باب کې هیڅ دلیل شرعی دی خلکو سره نشته بیا فرق په مینه د احمد او د محمد کې سره یو خدا چې احمد اسم تفضیل لې یعنی احمد الحامدین لله معنی ټول انبیاء علیہ السلام حمد ویون کې دي لیکن اخیری نبی د ټول نزیات حمد کوونکی د الله دی احمد تام ادا محمد معنا ته محمد په معنا د محمود دی لیکن محمود صرف حمد کړي شوی ته وایي چې دا ستاینې وشي او محمد هغه چاته وایي چې بار بار حمد ویل شي بار بار نو په لفظ د احمد کې زیادت د کیفیت دی او په لفظ د محمد کې زیادت د کمیت دی دا فرق دی بګی ښا نو احمد اسم تفضیل کل راضی په معنا د محمود لکه اشغل په معنا د مشغول باندې راضی نو احمد معنا ډیر لوی وی حمد کړي شوی او محمد معنا بار بار حمد کړي شوی دا بل فرق شو چې احمد مبنی مفعول نه دا شغل پشان او دا محمد معنا دا بار بار حمد ویل شوی او دا احمد معنا دا ډیر غم غټ حمد ویل شوی بیا د لوم بي فرق په بنا حکمت دا دی چې اول خو یو انسان ډیر حمدونه او صفاتونه وي ورسره دا غي نه بیا دغه انسان حمد او ستاینه کیدی شي په دی وجه په مخکی کتاب انجیل کې اول صفات ذکر شوی او قران کې دویم نوم ذکر شوی ور دي نه مرزایی د خپل نبوت لپاره دلیل نیولې ده چې وګوره قران کې راغلي دي چې عیسی علیه السلام له زمانه وروسته به کثر عادی دا غنوم به غلام احمدی غلام احمد قادیانی نو خالص دروغ او تحریف کړل وای خو احمد به ته غلام احمد مضاف غیر د مضاف لین یا دی من بعد اسمه غلام احمد خو نه ویل دا غلام احمد یا دی من بعد اسمه احمد دا ډیر زینو کې هغه تحریف محریف کړل ته جلې کړل کنه و احمد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بل سوکنا او بل داغه بیا حالات کې کله وګورې نه تا ته پته بولږي چې دا ډېر وی درو جنو دا لیدي سو مشهور عالم مولانا ثناء الله امرت شریف ته وايي سنایي والا هغه د مدني سیبم شاګرد و هغه و سره مناظره مباهله وکړه دې مناظره نه په ناوته مباهله کړه په حیا او سره وکړه به بس میدان ته شو د الله نه سوال وکړه کته په حق پیغمبر الله دې مونږ ته باقی او هلاکی او کته دروږی نه الله لري تباکا سوال وکړو هغه ټیک سوال یو کو روز لانه وتی راځي په خپل ټټه کې مړوږي د پټم نه وځورو دې بس یا روز پس پته ولګی دا به دې په لګیدلی او په خپل دستونو کې پروت مردار شه وکړه به بل زو راځي نه هغه بل پیغمبر شنو بل الله دې کوو شنو سوال کوم پیغمبر دې پته نه لګی نا قاضیان کې قران کریم وی اسمه احمد نوم به احمدی فلما جاءهم بالبينات کله چراول الاغیتا واضح احکام قالوا هذا سحر مبين اغي وی دال جادو کاران ور د جادو نسبت او تو کو ظالمانو نا فاز جر ور گئی چو من ظلم سوق دل وی ظالم ممن افترى على الله الكذب دا چانا چې تفی په الله باندې دروغ او هو یدا ال الاسلام او حال دا چې اگر بل لکی دی شی اسلام تا والله لا يهدي القوم الظالمين او الله ہدایت نور کی قوم ظالمانو ته زجر شاغه کسانو ته چې غیب بینات او د سحر او جادو وي که يهودي چې تکذیب د عیسی علی السلام کړي دي او که يهود او نصارا دواړي چې تکذیب د آخري نبی کړي دي او کذب هر سحر کذب دی او افتراء ده دا رنګ شرک کولم افتراء ده او د اسلام نو مراد دین توحید دی چې د ټولو انبیا او دین دی یا هم ته مقصد اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او دا ظالمان دی والله لا اهل القوم الظالمین انکار د حق نه په طریقه د زد او د عناد کوي اس مخکې آیات پنځم کې فاسقین ذکرو ځکه زیر د زړونو فسق د عقیدې دی او دلته ظالمین وي ځکه چې پاول آیات کې ومن اظلمو ویل دي کنه چې ومن اظلمو څوک دی لوی ظالم اوس دې چې دا دومره ناروا کوي دا ولي کوي وی دا ځکه کوي یریدون لیطفئوا افا باغ ذکر کې چې مقصد د دې په دې کې دا دی چې دې د الله د دین رڼا مړه کې خوشته امر کوي سبحان الله پاکی بیان دی الله ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پسمته کې دی او هو العزیز او هغه زور او الحکیم او حکمتونو والو پار کار خپل کې یا ایه الذین امنو اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولی تاسو آئے پچبا حقا خبری شامل پر نکوئے کبور مقتن عند اللہ غٹ وجد غصید پنیز دا اللہ ان تقولو مالا تفعلون چوائے پچبا حقا شامل پر نکوئے ان اللہ یحب اللذین بشک اللہ خوخی حقا کسان یقاتلون فی سبیلی چی جنکی دا کافر سرا پلار دا اللہ کے تفن تفن تفن کاننہم بنیان مرسوس گویا کې دا دیوال دې د تانبې نه جوړ شوی یا گویا کې دا دیوال دې په یو بل کې نه نوته مضبوط وایز قال موسی لقومه او قال چویل موسی علیه السلام قل قوم ته یا قوم وقوم زما لم تؤذونني داول خفت وایما وقد تعلمون اني رسول الله اليكم او یقینا تاسو ته پته ده چې بشک از رسول د الله يم تاسو ته قالګ لشم د الله د طرف نه تاسو ته فلما زاغوا وکله چې غی کاغذ شو د حق نه ازاغ الله قلوبهم نو کاغذ الله نه دا غی هدایت نه د دین نه والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله توفیق نور کی داسې قوم نه فرمانتا هدایت نور کی داسې قوم نه فرمانتا ویز قال عیسی ابن مریم او کله چې وی عیسی ازی د مریم یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علی السلام او بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم یقینا ز رسول د الله ان تاسو ته مصدق لما بین ایدیا تصدیق کون کې امداغ چې زمانہ مخ کیو من التوراتی چې تورات ته او مبشرا برسول او زیر ور کون کې امدا داسه پیغمبر یاتی من بعدی چې راضی برستو زمانہ اسمه احمد چې نوم داغ احمد دی فلما جاءهم بالبينات کله چې راول اغیدا مان دې پیغمبر اخیری واضح دلائل معجزه قالو دی وی ازا سحر مبین د جادو کارا ومن ظلم وسوق دل وی ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله الکذب چې جوړ خپل په الله درو او هو یدا الی الاسلام او حال دا چې ډیر خپل لکې دی شي اسلام ته والله لا یهدی القوم الظالمین او الله هدایت نکي دا چې قوم ظالمانو ته